Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Şimdi 1502 mi bu, 1501 mi? 1502. Hocam, teorik olarak 1502. Ya da 1501 diyelim, böyle saydıysak 1500 oho olacak şimdi. Hakikaten. 1501 olması 1501 lazım. Öyle diyelim. Tamam, bundan sonra her günde programın açılışında şeyi veriyoruz. Rakamlarla modern sabahlar. Her gün bir kişi o zaman ne veriliyordu? ne veriliyordu? Ne veriliyordu askerde ya? Tekmil mi? Tekmil. Sen Sayman oldun. Ha bir dakika, kime tekmil vereceğiz abi? Gerçi en üst rütbeniz bir. Dinleyiciye vereceğiz ya. Ha, dinleyiciye verin, doğru. Dinleyiciye vereceğiz. Dinleyiciye veriyoruz. Ama dinleyiciyi de dinleyici diye denmez ki. Temsili bir isim olsun. Her gün bir dinleyiciye verelim abi o zaman tekmili. Evet, mantıklı. Her gün bir dinleyici. Bugünün tekmil için bir tekmili. Dinleyicimizi bağlayacağız. Tamam. Fahir, ilk tekmili sen ver o zaman. He? Nasıl vereceğiz tekmili? 1501 modern şey sabahlar. Yani 3 kişi tam olduğu zaman olsun bari veya... Tamam, öyle olacak. Yok, şey de oluyor canım. Her tekmilde, daha doğrusu içtimada şey oluyor, görevliler oluyor, hastalar oluyor falan, bunlar tamam, bildiriliyor. Ama onlar bildirilir ama verilirken der işte 1501 modern sabahlar 3... Hayır abi, 1501. kez karşınızda neyi hazırdır diyeceğiz. Emir ve görüşlerinize hazır. Emir ve görüşlerinize... Bence çok askeri bir şey olmaz. Evet ya, çok askeri. Tamam, niye öyle yapıyoruz? 1501. kez... huzurlarınızdadır. Huzurlarınızdayız. Öyle diyelim. Huzurluyuz. Ama sen orada isim vereceksin. Modern sabahlar. Evet. 3 kişi. 1 DJ. 1 DJ ve 2 2 şeyle. 2 şeyle. Burası yani. Olmadı. Bize niye şey diyorsun abicim ya? Ne diyeyim ben size? Ne diyeyim? Ben sana ne diyeyim? Ben bu lafın üstüne ben sana ne diyeyim? Ya şey modern, sabahlar bir DJ, iki şerefsiz, Emir ve şey huzurlarınızdadır. Bence 3 koca kafalı diyelim, tamam. Tamam, modern sabahlar 3 koca kafalı olarak tam mevcut. Tam mevcut ne huzurlarınızdadır. Na mevcut bence. Na mevcut abi, işte biri gelmeyince. Bence de... yani kulağa daha hoş geliyor. 3 koca kafa na mevcut. Na mevcut olarak mı diyeceğiz? Şimdi hiçbir anlamı olmadığının farkındayım ama tam mevcuttan daha güzel na mevcut. Tamam. Na mevcut olarak huzurlarınızdadır. Teşekkür ederiz. Sonuna başına bir şey mesela atıyorum. Akif aradı. Sonuna başına Radyo Otlu Jingle atarız. Akif aradı. Akif'e yönelik olduğunu söyleyecek miyiz yoksa orada temsilen mi Akif'in varlığı? Ya, hayır, Akif ile telefonla bağlantılacak. Biz ne diyeceğiz Akif'e? Sayın Akif Özüşen. Öyle canım, Akifçiyim. Akif canım. Ha, öyle mi diyeceğiz? Veya şeker kardeşim. Şeker kardeşim. Ama bir erkekse, eğer bir kadınsa. Ey günler bayayan. Ey günler. Tamam, hadi o zaman ilk tekmilimizi tamam, verelim. İlk tekmil. Ey günler. Sevgili dinleyiciler, tekmil almak için birinizin araması gerekiyor. 210-30-30 telefonumuz. İster misiniz kimse aramasın? Hadi o zaman rahat. Arazi. O zaman kapatır gideriz kepenkleri abicim, bundan kolay ne var? Bunu dönüşümlü yapıyoruz değil mi? Cuma günü bugün sen ver Fahir. Pazartesi günü Ege sen ver, salı günü ben vereyim. Versin çocuk ya, elinde mikro... Bir şeyi sisteme oturtmaya kalktığımızda olanları biliyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ali Semerci ben. Ali Bey. Ali Semerci. Evet. Tamam, Ali'ciyim diyebiliriz. Evet. Tamam, evet. Başlıyorum. Tamam, tekmil. Tekmil. Ali'ciyim, şeker kardeşim. Evet. Modern Sabahlar 1501. programında 3 koca kafa na mevcut huzurlarınızdadır. Bu nasıl tekmil? Bir daha baştan. Ya hocam. Doğru abi, beğenmeme hakkı var. Dinleyici temsilen. Rütbe konuşur her zaman. Rütbe konuşur. Hayda. Nasıl bir şey vereceğiz abi? Daha sert olmalı. Daha sert mi olacak? Falan dedi. Ama ya, biz onlar... o kadar da militer olmayalım dedik yani. Şeker kardeşim falan diyerek böyle bir şey yani. Sivil şeyiz yani. İyi tamam, o zaman sürün. Devam. Evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vay be. Abi o zaman bunu yazmamız lazım. Şu şeyi açsana Fahir, kırmızı defteri. Şimdi aslında Ali Bey böyle bir eğlenceli bir şeye katıldığını düşünüyor ama yarın öbür gün 1501'den o sorumlu. Evet. Koray yarın öbür gün öyle Ali Bey diye birisi varmış. 1501'in tekbirini almış. O gün programda şöyle şöyle bir şey olmuş. Hesabı ondan sorulur. Hesabı ondan sorulur. Ha, sürün demeyi biliyorsun. Sürün adam demeyi nasıl ama ha. Şeyse sürün dedi ya. İsterseniz Allah, yakalım başını. Hafazan Allah Rütük'ten mesela bir şey gelse. Ali Bey sorumlu. Ali Bey sorumlu. Hapislerde sürünür. Ha, biz de gideriz de. Kim o sürünür belli olmaz. Ha. Ondan sonra biz sürün... diyeceğiz ki emir kuluyuz biz işte Ali Bey'den böyle. Ali Bey sürün dedi süründür. Tekmini verdi. Süründük deriz biz de. Biz de onu da süründürmek için böyle böyle konuştuk yayında. Suç olduğunu biliyorduk ama yani ne yapalım diyeceğiz. Neyse bugün huzurlu muyuz? Huzurluyuz. Huzurluyuz son derece. Aman ne güzel, aman ne güzel, aman ne güzel. Ben beraberle o zaman müsaade ederseniz ünlüler dünyasından başlamak istiyorum. Senelerdir karşımızda olmayan bir sanatçımız. Hmm, aa ben okudum. O zaman sen söyle. Kesetinden gördüm. Fahir sen. Senelerdir olmayan. İpucu vereyim. Evet. Sazlık. Sazlıklardan havalanan. Bravo Fahir. İlk tahminde bileceğini tahmin etmiştim. İlhan İrem. İlhan İrem bugün gazetelerin baş sayfalarında hemen yeni hemen. Yeni albümünü patlatıyor anladım. Keşke. Keşke yeni albümünü patlatsaydı Atilla Atasoy'u da el at. Çünkü biz hani sanatçılarımıza her zaman modern bizden başka saygı gösteren yok bazı sanatçılar. Değer veriyoruz ve yer veriyoruz. İlhan İrem de ehliyetine el konulmuş. Canım neden? İki gün önce o yüzden gazetede ama bu fırsat diyerek önceki gece 22.30 sıralarında kullandığı jip ile Nispetiye Caddesi üzerinde giden araca çarpınca arkadan 8'de ortalama 7-8 oranında suçlu sayılmış ve tabii ki hemen ehliyetini almışlar. Bu arada her çarpmada ehliyet alınıyor mu? Hayır, tabii ki alkol kontrolü yapılmış. Maalesef hafif kelle mi çıkmış? Hafif kelle çıkmış. Hafif öyle bir şey varmış İlhan İrem'in. Oktay ben de gördüm ama 213 promil yazıyor. Nasıl hafif kelle bunun durumu? Ne diyelim abi şimdi bunu? Süper bu kelle. Süper kafalar 1500 çünkü adamın ya. Sırf kendisi için içmiyor ki. Tabii. Ali, Veli ve Maria için. Ve sazlıklardan havalanan ördekleri düşün. Orada kaç tane ördek vardır? Var ya. 6 ay süreyle havalanmayan şey kalmamıştır ya 213 promilde. Memur Bey şu anda sazlıklar ört ejderhalar çıkıyor diye anlatmıştır. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyoruz ve en kısa zamanda yeniden ehliyetiyle birlikte aramızda görmek istiyoruz. İlhan İrem'i saygılar sunuyoruz. Buyurun Fahir Bey. Abicim bir araştırmayı vereceğim ama tatlar kaçacak. Ama çok da doğru bir araştırma. Dimdik ayakta mı? Valla Amerika'da yapılmış. Uykusuz gecelerin sadece kızarmış gözlere yol açmadığı yanı sıra bir dakika insandaki... Şimdi biz de buraya 7 saatlik yayından geliyoruz. Bütün gecemiz mikrofon başına geçti. Ona göre Fahir. İşte onu diyorum. İnsandaki bir takım ahlaki durumların da maalesef nanakente gittiği tespit edildi. Çünkü iki grubu iki gece boyunca uykusuz bırakmışlar. Sabahlara kadar. Abi, evet. Adamlar şey diye bağırıyorum. Sabahlar olmasın diye. Ondan sonra bir grubu bence uyutsalar daha iyi olurdu ya. İşte kontrol grubu. Kontrol grubu. Yıldızını da uyutmayınca manyak mıymış bu adamlar? Bir grup daha uyutmayalım lan. Öyle bir şey olur mu ya? Sabah dek gözlerini yummayan kişilerin ahlaki ikilemler karşısında hakikaten sorun çıkardıkları ortaya çıktı. Uykusuzluğun beynin ahlak bölümündeki yargılarda tatlı bir oynamaya neden olduğu tespit edilmiş bulunuyor. Yani araştırmaları yarın öbür gün hakkımızda bir soruşturma açıldığında lak raporu çıkaracağız. Sadece ahlaki ölçütler değil sorun şeyler değil abi. Bizim mesela gözlerimiz şişmiyor mu uyumayınca? Sadece gözlerimiz sadece mi? Sadece gözlerimiz mi? Kan toplanması dediğimiz hadise her olmuyor. Her bütün vücudumuz şişiyor. Oktay. Şişiyor. Şişmeyen yer oluyor. Yok maşallah. Yani işte mesela Fahir'in dediği araştırma bu kan toplanmalarını açık açık dile getirmek tamamen bu ahlaksızlık terbiyesiyle ilgili bir durum. Maalesef. Ne yapacağız biz yani pazartesi sabahı hiç konuşmayalım mı? Yayınımızı yapmayalım mı? Vallahi çok özür dilerim. Biz burada mikrofonların başında güzellikleri paylaşmak için. Arada ahlaksızlık yapıyor olabiliriz ama sonuçta güzellikler onu da en güzel şekilde paylaşıyoruz bence. Yani paylaşmak madem öyle ahlaksızlığı da en güzel ve en nezih şekilde. Mazeretimiz var en azından. Uykumuzu alıp geldiğimiz gün ahlaksızlık yaptığımız oldu mu? Terbiyesiz bir laf. Kesinlikle kesinlikle yapmadık. Eğer yaptıysak aç kırmızı deftere bak Fahir. Hocam bak bu bakalım. Kırmızı defterde Soleo defteri yazıyor. Hayır abi orada bizim defterimiz var. Rolling Stone'da. Ha defteri. Rolling Stone defteri bizim defter. Orada var mı terbiyesiz? Aa modern sabahlar günlük doğru ya. Bunu kim koydu buraya? Bunda yok hocam ben baktım. Tamam yok işte onun cevabı işte. O zaten Fahir. Bravo tebrik ediyorum o zaman. Evet. Aynen devam hocam. Neye devam? Aynen, aynen doğru istikamette devam ediyoruz. Bravo. Veriyorum. Ver canım. Ver yansın. İngiltere'den bir haber. İngiltere'de ilkokul var. Çok güzel başlıkla veriyorsun. İngiltere'den bir haber. İngiltere'de ilkokul. Evet devam et. İngiltere'de teşekkür ederim. İlkokullar için hazırlanan yeni ders kitaplarında eşcinsel karakterlere yer verilmesi ülkede büyük bir tartışma ve infial ortamı yaratmış. Nasıl eşcinsel karakterler? Yani şimdi, bazı bildiğimiz karakterleri mi eşcinsel yapmışlar? Mesela tam yani, olarak öyle değil. Çünkü benim bildiğim bir karakter var. Daha doğrusu çok karakter. Mesela babaanne kılığına giren kurt var ya kırmızı başlıkta. Evet. Tam sapık yahu. Kırmızı başlıklı kızda yani. Kadın kıyafetleri giyip. Demek değil. Travesti bir kurt. Yani öyle bir öyle şey deme var. Bazıları zevk alıyor Ege. Aa, merhaba ben babaannenin falan diyen bir kurt. Ama hayır sadece o yani kıyafetleri giyip öyle o kadar tehlikeli değil onlar. Onlar şimdi, öyle deme. Şimdi... Fahir Bey tabii ki kendi çevrenizi korumak durumundasınız. Bence daha gizli gizli yapın bazı şeyleri. Valla şimdi üniversitelerde yapılan araştırmalar sonucunda çocukları eğiterek eşcinselliğin gündelik hayatın parçası olan normal bir olgu olduğunu ortaya koymak için ilkokullara yönelik bazı kitaplar piyasaya çıkarılmış. Bunlar tamam. Bu kitaplar sayesinde küçük yaşlardan itibaren eşcinselliğin olan bir durum olarak algılanmasını hedefleniyor proje kapsamında. Mesela en son çıkan kitap bir üniversiteden bir grup akademisyen tarafından hazırlanan kitaplarda mesela King and King yani Kral ve Kral adlı masalda kendisine ilgi duyan 3 prensesi geri çevirip prenseslerden birinin babasıyla mı evleniyor? Yok. Erkek kardeş. Erkek kardeşine aşık olarak onunla evlenen bir prensin öyküsü anlatılıyor. Hocam Hollanda'da bu olay o zaman. Hayır abi prens olduğu için yasayı kendisi koyuyor zaten. Gönlüm bunu çekti çıkar yasa ediyor adam. Ve evlilikle bitmiş bu hikayenin sonu. İki annesi olan bir kızın maceralarının anlatıldığı bu bildiğimiz bir masallar mı bu şey değil mi bu sinir uyarlama değil. Ayakkabıyı falan öyle bir şey yok mu? Hayır öyle bir şey yok. Neye ayakkabısını nasıl deneyecek zaten abi koskoca şeyde kendi ayakkabı alır kendisi giyer ya tek ayakkabı düşün ne güzel ayakkabıymış bu diye. Alır gel böyle durumlar çıkar yani. İki annesi olan bir kızın maceralarının anlatıldığı bir diğer masalın dışında bir de New York Hayvanat Bahçesi'nde birbirlerine aşık olan iki erkek penguenin öyküsü de dikkat çeken hikayeler. Ya şimdi bence burada bir kere durup bir düşünmek lazım. Bazı olguları açık seçik bir şekilde ifade ortaya etmişler. Koymak lazım. Yani evet. Bugüne kadar sinsi sinsi neler bize anlatıldığını düşününce o yedi cücelerin arasındaki ilişki bugüne kadar hiç gündeme getirilmedi. Sinsi 7 tane cüce aralarına gül gibi pamuk prenses düşüyor. Birinden biri tık hadi uykucuyu geç. Adam belli. Ama sinirli bir sinirini akıtmak istemez mi? Bir rahatlamak istemez mi? Şakacı yok. Var o esprileri şaka ne tip şakalar yapacağını biliyoruz. Merhaba. Bilgin kafa hiç buna çalışmaz mı? Yok. Dokunmadılar pamuk prensesi. Demek ki bunlar prenses hocam, gelene kadar da çok mutluyduk falan. Aynı olay Şirinler'de de yaşanmadı mı? Aynı şey Şirinler'de de yaşandı. Şirinler bambaşka bir hadise zaten Fahir. Zaten bütün köyde bir tane Şirine var. Evet. Bambaşka bir şey. Burada da gizli gizli. Ölü sevici prens var. O ne be? Ha ölüyor. Bu kadar sapık bir şey var mı masal dünyasında? Prenses ölmüş bunlar tak gömecekler. Durun bir öpeyim mi? Gömmeden önce ben bir öpeyim diye. Yani bunlar bugüne kadar masallarda vardı. Gizli var. Gizli sinsi sinsi. Kurbağa ve ya, hayvan seven hayvan seven prenses sapık sapık şeyler okuduk yani. Ya. O Rapunzel de o nasıl sadist bir şeydir. Saçlarını asılır, çek. Asıl biraz daha. Çok hoşuma gidiyor. Gel buradan tırman diye böyle şeyden. Hakikaten doğru. Açık açık yazılmış. En azından açık dürüst bir şekilde karşımıza çıkıyor. Başka bir düşünsen. Daha tonla var ya. Benim manyak insanlar benim var. Benim çocukluğumu yani. Yaktı bunlar ya. 100 yıl uyuyan prenses var. İğneleri batırmak istiyor. İğne batırıp uyuyor. Bak şimdi çocuğu eroine mi şey yapıyorsun? Uyuşturucu. İğneye batır ondan sonra uyu. Dünya patlasa hiç şey olmaz falan umrunda diye. Değil diye. Valla zaten proje yürüten akademisyenlerden biri olan Dr. Elizabeth Atkinson. Elizabeth Town diyelim biz ona ya. Bu kitapların en büyük görevi küçük çocuklara gerçek dünyayı yansıtmak diye açıklama yapmış. Ya çok yapmış. Özür dilerim de Atkinson deyince benim aklıma başka bir şey geldi. Futbolcu mu geldi? Geçen gün Ekşi Sözlük'te dün işte birisi beni Rowan Atkinson'a benzetmiş. Ben de isim de kulağıma yabancı gelmedi. Bir hoşuma gitti artiste benzedim falan Mr. diye. Mr. Bean olan mı o? Mr. Bean mi? Bir bozuldum. Niye bozuluyorsun abi? Bana da yazmışlar. Benim durumum daha vahim. Google'da benim adımı fotoğraf şey yapınca Emrah'ın fotoğrafı çıkıyor. E doğru abi ama orada ben baktım. Hatayı tespit etmek için bence orada dua et. Yok arkadan bir iki laf daha sokulmuş, onu ben gördüm ya. Allah Allah, nasıl moralim bozuldu ya. Bürge diyorum. Ya ben ben kendimi yokuşlukta falan buluyorum. Diyorum bu Rowan Atkinson. Benzet bir... Abi Bülent Kayabaş'a benzesen daha mı iyi? E benziyorsun, ne yapayım şimdi? Abicim ben? Sen de Rowan Atkinson'a benziyorsun, özür dilerim. Daha ismi yeni öğrendim Fahir. Bakıyorum diye konuşmaya başladım. Bundan sonra sana Bean diyeceğim. Mr. Bean, Mr. and Mrs. Bean. Vallahi söylüyorum. Fahir, şu lafı etmeseydin hak verecektim sana da. Şu lafı etmeseydin hala üstteydi değil mi? Şu, şu kendi lafı... oyunuyla altta kaldı işte. Haklıyken haksız duruma geçti. Hocam kendi oyunuyla altta kalırsam. Ege sen de şöyle düşün ya. Erdal'dan Mr. Bean'e sıçradın abi. Yabancı abi Erdal, Erdal da yakışıklı diye dolaşıyor. Ben şimdi bir de bunu ben ilk defa da duymuyorum ya. Sağdan ne? Mr. Sola... Bean'i daha önce dediler mi sana? Oho. Çok dediler. Sinirli ama ilk abi defa artık bu da hep karşımıza bana kadar yazılı artık. Böyle laf arasında kaynadı gitti. Diyerek onları hep susturmuştum falan da. Onun gözleri da çok benziyor. Bak senin gözler vallahi... burun benziyor. Ben de baktım sonra. Doğru. Kaşlar da vurgulu. E tamam abi, daha ne itiraz ediyorsun? Ama ne gerek var? Değil mi? Değil mi? Şey yazsaydı bari. Şu falanca artistlerin yanında şuna da benzer. Ne yazacak abi oraya? İki tane adam var. Erdal'la Rowan Atkinson karışımı bir şeysin. Hayır, işte. Hayır sen ne yazsın istersin abi? Bir Jude Law mesela. Brad Pitt falan. Çok benziyor değil de bir an duruyor diye. Simael. Duruşuyla gerek hayata bakışıyla gerekse hayatı kavrayışıyla. Mesela yazsalar o çok güzel olmaz mı ya? Süper olur ya. Yani ne güzel olurdu. Gerçi Oktay geçen gerçi gün gerçi Oktay da hiç kimseye benzemiyor ya. Ben abicim gözlüklüyken şu anda aktif siyasette olmayan Mesut Yılmaz'a benziyormuşum. Öyle dediler bana. Hiç alakan yok. Gözlükleri çıkardıktan sonra neyse ki o kısmetten kurtulduk. Gerçi iyi kötü bir ünlüye benziyoruz gene. Tabii canım. Rowan Atkinson, Atkinson. Hani Bülent Kayabaş falan derken. İyi kalpli insanlar bunlar. Bir tanesi gerçi pornocu da. Ne abicim ya? Yani erotik film. Sen niye savunuyorsun abi Bülent Kayabaş'ı? Niye abicim diye niye itiraz ediyorsun? Abi Bülent Kayabaş severiz biz ya. Ailece ne? Benim abim esas Bülent Kayabaş'ın aynısı yani. Öyle söyleyeyim sana. Oradan yırtamazsın. Oradan yırtamazsın Fahir. Biz abini tanımıyoruz, etmiyoruz. İşte biz Bülent Kayabaş'ı biliriz, bir de seni biliyoruz. Zamanında erotik filmleri de olan bir komedi yıldızı. İyi kalpli bir insan komedi yapar. Tabii ki. Rowan Atkinson da öyle. Sen neye benziyorsun? Hiçbir şeye benzemiyorsun. Normal bir adam. Yani o da acıklı bir şey yani. Aa beni şeye benzetmişlerdi. Ayıptır söylemesi, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Nur içinde yatsın. Chopin. Chopin'in fotoğrafı yok ya. Gravür herkes kafasını çiziyor. Ama hatırlıyorum Chopin Fahir diye bir laf olmuş. Tabii kim çıkarmıştı ya onu Fahir? Ama abicim böyle bir şey olamaz arkadaş ya. Yemin ediyorum 300 sene önce yaşamışım aynen yani. Bu kadar mı benzer? Ama gerek hayata bakışım gerekse hayata karşı duruşumla. O derece kalite bir insandım yani. Yemin ediyorum aynısı. Yani Bülent Kayabaş'ta Chopin'i karıştır. Aha şimdiki ben. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle söylenenler sayılıyorsa bana da söylediler. Ne söylediler abi? Ya söyle Oktay, paylaş bizi bu tür şeyleri. Söyle söyle. Ya bu Vince Vaughn var ya. Vince Vaughn kim abi? Şeydeki Dodgeball'da oynayan adam. Didem mi söyledi onun moralin bozulmasın diye? Hayır abi. Burada gece yayını yapan genç arkadaşlarımızdan biri söyledi. İşte ne biliyorsun dedi? Sabaha doğru uzun süre halüsinasyonlar uykusuz gördüm kalınca ahlaksızlık oluyor. Ama dedi ki dün gece filminde hangi en son hangi filmini özel gösterimde biz yaptık. O filmde izlerken dedi sana benzediğini fark ettim dedi. Ben dedim ki birçok kişi söylemişti bunu daha önce dedim. Ezik. Yani orada biraz evet bir yalan söyleme durumu oldu. Öyle bir vay şey. Be. Bence Oktay ne yap ne et artık, saçını mı tarzını mı değiştireceksin, bir ünlüye benzemeye çalış. Hocam bak bir ünlü bir yerli bir yabancı olacak, adamın belli. Kadın yurt içi temsilcisi Rowan Atkinson, yurt içi temsilcisi Erdal. Benim yurt içi temsilcim belli Bülent Kayabaş, yurt dışı temsilcim Chopin. Tamam ben de buluyorum o zaman Vince Vaughn. Ve de öyle çok iddialı şey bulup kendine güldürme. Bak Fire zamanında Kenan İmirzalıoğlu'na benzediğini iddia ederek herkesin maskarası olmuştu. Ama gerçekleri kabul edince şimdi Fire'i kapılarda karşılıyorlar. Aa Bülent Kayabaş benzeri gelmiş diye. Tamam Aa, benim ama o hayata karşı bir... duruşum aynı bir Kenan İmirzalıoğlu, o da ayrı. Hayır, karar ver, sen de Chopin misin, Kenan İmirzalıoğlu musun? Hangi iki noktada tereddüt ediyorsun ya? Simayen Chopin'le Bülent Kayabaş karışımıyım ama hayata karşı bakışım ve duruşum da tam bir hepiniz, Kenan İmirzalıoğlu. Hepimiz biliyoruz mutfakta hayata karşı nasıl durduğunu. Ayakta duruyorsun. Sevgili duvara karşı ve duvara karşı duruyorum. Duvara ben de tip olarak kabulleniyorum, evet. Rowan Atkinson ve Erdal. Bugün keşke Erdal'ın da ehliyetini alsalar da bir gazetelere çıksa. Sen benzemiyorsun abicim bence Rowan Atkinson'a. Vallahi ben çok kişiden duydum. Artık bir yerden üç sonra kabul etmek olunca artık kabul etmek zorundasın. 3 kişi oluyor mu? 3 kişi yeterli. O zaman 4 miydi o? 2 kişi daha bulursam ben Vince Vaughn'u kapatırım abi. Ve hayata karşı duruş olarak da Angus Young. Sen bari hayata karşı duruşunu açıkla. Kim? Hayata karşı duruş olarak da Hugh Grant. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Tek yürekçim sensin benim. Sen çekmezsen yürümez gemim. Yüz dertliyim, bin dertliyim. Tek çarensin sen. Sen. Devam ediyoruz hocam. Devam et hocam, buyur. Sen hocam Bülent şimdi... Kayabaş taklidi yap bari. Hocam Bülent Kayabaş'ın öyle bir taklidi yok ki ya. Yok değil mi hiç? Yok. Var canım, var ne ya. Ne var abi? Bana bir Bülent Kayabaş repliği söyleyin. Replik yok da ses olarak var. Nasıl? Ha öyle bir kekeme... Onu ben yapayım hocam, çalışayım da yapayım. Tamam. Mahcup evet, düşmek, duruma düşmek istemem. Çin'de bahar aylarının gelmesi papağanları coşturdu. Mart ve Nisan aylarında çiftleşme dönemine giren papağanlar birbirlerine ilanı aşk etmeye başladılar tüm Çin genelinde. Hubei bölgesinin doğal güzellikleriyle ünlü parklarında da şu anda papağanlar takır takır ilanı aşk etmeye devam ediyorlar. Nasıl şimdi papağanlar birbirleriyle mik mik mik diye öterek konuşuyorlardır. Herhalde fıstık ver fıstık ver, öyle ilanı aşk yoktur. Yo, babacığım katil katil. Öyle mi takılıyorlar? Hayır canım, bunlar birbirlerine ilanı aşk edince şöyle yavrum falan diyor böyle. Nereden biliyor papağan yavrumu? Demek ki bir sapık adamlar papağanı ilanla aşık etmişler. Hayvan bahçesinde gezen çiftler yok mu abi? Papağanlar, onları görmüyorlar. Tabii canım, papağanlar tep gibi ya. Çocuk, bir küçük çocuklar, bir de papağanlar tep gibi de. Çince ilanla aşık ediyorlardır. Orada bir gariplik var. Tamam. Neyse, ben bunu size daha sonra teneffüste yapacağım. Şimdi bu papağanlar Çin kültüründe çok önemli yer teşkil eder. Doğru. Çünkü neden? Papağan çorbası mesela en sevilen... Papağan yediğin... ejderha yarısıdır. Ya bir kültürde çok önemli yer edinmek için iki şeye ihtiyaç var. Bir, çorbasının yapılıyor olması. İki, konuşabilmesi. Bizde mercimek. Tarhana oğlum en başta. Bunlar hiç önemli. İşkembe. Bizim kültürümüzde koyun neden önemli? Tamamen işkembe çorbasıyla alakalı. Kelle paça değil paça. Hocam bunları hiç ihmal etmeyelim. Şırdan. Değil mi? Bitti mi Fahir? Çin bu muydu haberi? Abi böyle vermişler. Çok hoşuma gitti. Papağanlar coştu diye. O coşkuyu sizlerle hoşuna paylaşmak. Hoşuna giden şey o coşku muydu? Papağanların coşması mıydı? Ben genel olarak coşkuyu seviyorum. Fahir'in o coşkuyu haberin içindeki takır takır ikilemesinden de anlamıştık aslında. Gerçi ilanı aşk etmelerini anlatmak için pekiştirdin sen bunu. Tebrik ederim. Pekiştirmeli sıfat damlaması. O zaman Japonya'ya mı geçelim yoksa... Japonya'ya geçelim yakın olur hocam. Psikolojiye mi geçelim? Çin'den geçiş kolay olur, doğru, Japonya'ya. Japonlar televizyon seyircisinin ekran karşısında duyduğu heyecanı ölçebilen bir yöntem geliştirmiş. Ne, tansiyon aleti mi? Buna neden ihtiyaç duyduklarını bana sormayın. Abi çünkü orada bir sürü erotik kanal var Japonya'da. Ne? Son cümle eksik var. Bir cümle eksik şu açıklamanda. Orada işte bakıyorlar çok mu erotik az mı? Orada ayarlama şeysi var. Böyle o filmi koyalım mı? Yok abi çok heyecanlandılar. Durum var. O cihaz sadece benim gözümde canlandığı kadarıyla erkeklerin heyecanını ölçebilecek bir cihaz. Aa öyle deme, Japon kadını da şeydir biraz, işvelidir derler. O nasıl ilanı aşk eder onu da hepsine demek ki. Bunları diyenler senin kahvede oturduğun arkadaşların. Yok canım, tamamen kafasındaki bir takım kasanın üstünde oturan adamlar işte o tekel büfesinin yanında. İşte bütün gün tavla oynuyor ya. Bugün dondurma kazanır diye geliyor. Sen neler kazandın Fahri? Portakal suları kazandın portakal, birkaç paket. Birkaç kartonla. Birkaç karton. Orada birkaç mantı karton falan mı kazandın? O yemekler tabii ki. Ondan sonra kot pantolon. Kot pantolon mu kazandın? Tabii. Hadi canım. Tabii. Sen o çarşıdan aldığın kot pantolon dediğin şey ortamda da mı kazandın? çarşıdan iki tane aldım. Birini kendi imkanlarımla aldım. Birini de tavada kazandım. Üstündeki kot pantolonu mu alıyorsun karşısındakinin, yoksa yeni bir tane almak zorunda mı? Yeni bir tane, ama çok beğendiysem karşısındakine de onu alıyorum. Kendisine de yukarıdan tavsiye ediyorum. Niye hiç giymedin abi onu? Giydim abi, giyiyorum. Sen giydiğin yeni olan her şeyi söylüyorsun bize dört kere. Bana gösterdi. Gösterdi bak, mi? Ha, ben bak, göremedim. Bak kota bak bak bak, tavladan kazandım diye gösterdi. En son gömlek kazandım. Arada da bunlar konuşuluyor değil mi? Japon kadınları çok işi. Ya dünya genelinde tabii biz konuşuyoruz. Sadece Japon kadınları değil. Hollanda, İsviçre, Danimarka, Kuzey, orada Kuzey Avrupa, Yakın Doğu. Efendime söyleyeyim, burada dön gel bu tarafa, hop Balkan ülkeleri. Hep bunlar konuşulan konular arasında. Güney Amerika, o Latin Amerika dilberleri diye geçer. Öyle şeyler konuşuyoruz tabii zaman zaman, ama dünya meseleleri, küresel ısınma, efendime söyleyeyim betonlaşma, çevreye karşı duyarlı ayarlı olalım. Betonlaşma mı? Teşekkür ederiz. Japonya'ya gidelim tekrar izin verirseniz. Şimdi, Balkan ülkelerinden. Televizyon karşısında ne izlerken heyecanlanıyorsun ki? Efendim şimdi yani bir reklam veya televizyon yayını bir şey veya bir internet sitesinin uyandırdığı heyecan var. Heroes'u seyretmiyor musun televizyonda? Evet. Heyecanlanmıyor musun? Heyecanlanıyorum. Bir Lost seyretmiyor musun? Lost'ta sinirleniyorum. Doğru, o da bir heyecanın da bir heyecan üst modeli. Oktay Demirci, sana soruyorum. Bir... sen neyse Oktay neyi seviyordu ya sapıkça? Heroes. My House. Ama tabii benim burada nip takser ederkenki coşkumu hiçbiriniz yakalayabilmiş değilsiniz. Doğru. Yakalamak da istemem ben şahsen. Şahsen derken? Nip taktaki coşkunu yakalamayı, uzakta durmayı tercih ederim. Hocam seni siz yaşadın. Onu yakalamazsanız o sizi bir yerde yakalar. Yo, 7 senedir yakalayamadı. 7 senedir kurtuttunuz anne, bir 7 senenin daha garantisini veremiyorum. Ekran karşısındaki göz hareketlerini nasıl analiz ediyor? Çok ne yapıyorsun var? Göz hareketleri yapıyorum hocam. Gözünü kırpıyor, bir şey yapıyor. Hakikaten de televizyon karşı göz yapar. Böyle mi yapacak abi, televizyon seyirim? Vay be. Öyle bir şey yok ya. Gözünü seyiriyor. Küçük. En küçük şeydir bile. Şu tırnağımın ucundan daha küçük bir kamerayla öyle bir şey olamaz. Orada bir pislik var Oktay, onu da al bu arada. Göz kapağı hareketleri ve gözdeki gıpraşmalar gibi parametreleri kullanarak soruca varıyormuş. Gıpraşmanın arkasından parametre lafı dünya üzerinde başka nerede bir araya gelebilir ya? Belki şöyle bir Türk'te. Göz gıpraşmanı. Gımıldanı ver, parametreye gımıldanı ver. Oradan bakıyormuş. Türkü bitince hep bitti. Oradan bakıyormuş. Ondan sonra mesela senin 8 heyecanın. Onun kaç üstünden hocam? Üzerinden ha, o yılın senin şeysi 6. Seçildim. Böyle dağıtılıyor. En heyecanlı ben çıktım yine, bak dedim size. Japonya'da düzgün dizi seyretmiyorsunuz. Nip tak diyorum bir size. Bir şey söyleyeyim, bizim galiba Türkiye'deki diziler bunu teşvik edecek bir altyapıya sahip şu anda. Hani? Yani şu anda Türkiye'ye getirsen bu aletleri bizim dizilere, gerçekten gözü kırpa kırpa insanların bir hal olur. Hocam yani. Şey vardı. Çünkü sırf bakışıyorlar ya böyle böyle. Alttan kıraç müziği başlıyor böyle. Dizi dediğin şey bir kıraç müziği. Bir de bakan adamlar ya. O baktıkça sen de neye bakıyor diye bir dikkatli bakıyorsun. Gökhan Kırdar'ı işte. Da hiç şey yapma. Yükselir Gökhan yani. Kırdar. Ama bak şöyle bir şey var. Bizim dizilerin de güzel tarafı. Ben geçen gün bunu fark ettim. Mesela bir Heroes'u, efendim bir House'u izlerken veya bir Office'i izlerken arada konuşamıyorsun. Evet doğru. Çünkü çok fazla diyalog var yani. Böyle bir çok fazla konuşuyorlar. Hocam bir de İngilizce konuşuyorlar. O çok şey oluyor yani, bilmiyorum. Önemli bir şeyler de söylüyorlar. Önemli şeyler söylüyor. Halbuki bizim dizilerimizde mesela bir Aliye. Hmm, değil mi? Al. Abicim sen de çok eskide kaldın ya. Aliye 1001 gece var ya. Ben Aliye'de 6 ay konuştum. Hiç kaçırmadım hiçbir şey. Ondan, hiç izlememe rağmen kaçırmadım yani. Hani şey derler ya, televizyon öldürüyor sohbeti. Hiç öldürmez. Hiç ya. Öyle bir şey yok bizim dizilerimizde. Hakikaten her sahne bir sohbet açıyor. Ondan sonra kıraç müziği başladığında değerlendirmesini yapıyorsun bir sonraki sahneye kadar. Ben öyle duvarlarla konuşuyorum evde. Ben konuşacak kimse bulamıyorum. Bunları bence başkalarına anlat. Yok bence uzmanlara bize de, falan anlat. Bize de anlatsın da. Çünkü mesela ben Fahir'in bugüne kadar duvarlarla ilişkisini tek yönlü zannediyorum. Ama karşılıklı abi, olur mu öyle şey? Ağlama duvarı var çünkü sevgili dinleyiciler, Fahir'in radyoda bir tane. Evinde de tahmin ediyorum birkaç tane vardır. Tabii canım, her duvarın ayrı özelliği var. Duvarla arana bazen biri giriyor mu Fahir? Yani öyle sosyal olarak. Çok özür dilerim ama hatırlıyor musunuz? Yayında galiba konuşulmuştu bu. Fahir bir zamanlar bize anlatılan kısmıyla, hatırladığım kısmıyla, duvara ayna monte edeceğim diye duvarı delmişti ve su borusunu patlatıp evlerde su. Orada gerçekten ayna için mi duvar deliniyordu yoksa senin ilişkinde yeni bir boyuta mı geçilmişti? Şimdi bak aklıma geldi. Hayır, doğru söyledin. Abi o tamamen bir şey diye düşünelim. Tedbirsizlik ve bir kaza sonucu olmuştu. Ama tabii artık ki... Artık korunuyor muyuz? Duvarla. Duvarla artık ilişkilerimi daha derin boyutlarda yapmaya çalışıyorum. Yani öyle sığ bir şey değil ama daha derin. Sonra ne olmuştu Fahir ya? O kazada mı öldü? Yani öldü mü? O kazada mı öldü? Ne oldu? Tesisatçı mı gelmişti? Ne olmuştu? Tesisatçı geldi ya. Gelmez mi ya? Tesisatçı hemen... 20 senedir tesisatçıyım. Böyle duvar görmedim demiş. Böyle rezillik görmedim dedi. Yaptı. Ben de bir daha zaten oranın üstüne aynayı şey yaptım. Bir daha da artık hiç o duvara bakmıyorum. O duvarla ilişkim kesildi tamamen. Aynanın arkasında mı yani o? Ve beni izliyor sürekli. Biraz daha anlatsana Fahir. Aynı şimdi böyle tam... Ver yansın. Ver Fahir. Vereyim. Ne ver? Van canavarı abicim, işte bu olay. Yine göl canavarı mı yoksa bu şey mi? Göl canavarı kara ya. Mı? Hayır canım, kara değil. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü canavarının görüldüğü iddiaları üzerine belediye başkanı olaya el koydu. Çok güzel. Böyle belediye başkanları her eve lazım. Çok özür dilerim. Sor abi. Coğrafyam. Ben gittim. Çok gittim Van'a. Coğrafyam. Hocam ben de. Şey kalıyor da. Van Gölü. Evet. İsimden yola çıkarak söylüyorum. Van'ın içinde değil mi? Evet. Bitlis'ten nasıl görünüyor Van Gölü? Abicim sadece o... Van'da değil. Van. Oo, ha, şey ya mi? Hocam sen Bitlis ne yaptın? Falan da oluyor mu? Tabii ki. Niye Bitlis Gölü demiyor? Bitlisler bozulmuyor mu buna? Zamanında Van Gölü denmiş abi. Demişler bir kere. O tanıdıkları varmış. Üstlerine yapmışlar gölü. Ondan dolayı. Ne olmuş? Şimdi ben de dün televizyonda gördüm de sen bir ver. Belediye başkanı, hatta başkan da değil, vekili Ferit Kiler derhal Tatvan Belediyesi bünyesinde bir canavar arama timi kurdu. Ya ve göl üzerinde... Kaç defa arayacaklar ya? Ottü'den de gitmişlerdi, orada suyun altında dolaştılar. Yazık, bir de bu timin özelliğini söyleyeceğim. Canavar arıyorlar, yazık adamlar. Abicim bunların hepsinin elinde pompalı tüfeklerle gölün üstünde tur atmışlar ve şu anda canavarın izine rastlayamamışlar. O canavar çıksaydı gerçekten böyle kevgire dönmüş bir canavarı getirmiş olacaktık. Bu da işte bizim niye? Van'dan çıkan diye. Zaten niye çıksın ya? Hakikaten pompalı tüfekle Van Gölü canavarı aramak ne demek? Çünkü belediye başkanı da şey demiş. Canavarın huyunu suyunu bilmediğimiz için ne olur ne olmaz diyerek arkadaşlarımızın emniyeti açısından kendilerine pompalı tüfeklerle canavar. Sopa da verselerdi bence. Bence evet, daha mantıklı. Dün ben ağzına koyarsın böyle. Dün televizyonda bu şeyi gördüm. Van Gölü canavarını yeniden ortaya çıktı. Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı da var. Gören iki kişiyle konuştular televizyonda. Güven veren insanlar mı Oktay? İyi giyimli iki bey diyelim. Güven veriyor mu vermiyor mu abi, bilmiyorum. Abi iyi giyimle yapamayacağın şey yok ya. Şimdi onlardan bir kendine tanesi kendine özen göstereceksin arkadaş. Onlardan bir tanesi şöyle dedi. Kafasını gördüm. Kafası çok büyük ve beyaz. Vücudunu göremedim ama kafası çok büyük kendisinin. Şimdi kendisinin diye bitmeseydi açıklama ciddiye alınabilirdi. Abi ama öyle Van Gölü canavarından kendisini demek, diye bahsediyor. Şahsiyet sahibi bir hayvanmış demek. Giyim kadar Türkçemize de özen göstermemiz gerekiyor. Yeterli mi? Vardı. Yeterli. O zaman gidelim nereye gidelim? Dış haberlere gidelim. Dış haberler servisi Oktay Demirci. İnsanların... Evet. Soruyorum size. Soruyorum yani. Size. Kaçta 63'ünün uyumak için sarılmaya ihtiyacı var? Cevap 100. Bravo Fahir. Yanlış soru sorduk galiba. Psikolojik araştırmalar sonucu %63'ü insanların uyumak için sarılmaya ve kucaklanmaya ihtiyaç duyuyormuş. Doğru abicim. Bu bunu yorumlamamızı ister misin Fahir? Doğru ifadeni. Abi insan ama siz... tamam abi ya. Tamam sen de biz tamam. Sen kucaklanmak mı istiyorsun, sarılmak mı istiyorsun? Ben hem kucaklanmak, kucaklanmak hem sarılmak, sarılıp sarmalanmak. Başka bir hayal. Değil mi? Bir oteller zinciri de bu araştırmanın sonucuna yönelik olarak yaptığı çalışmada müşterilerine müştemilat vermiş. Kucaklayan yastık hizmetini başlatmış. Japonlar yapmış daha bir sapık sapık. Kadın dizi şeklinde böyle etekli ve yastık. Erkek kolu şeklinde yastıklar falan. Kıllı falan. Kıllı kol yapmışlar öyle, insan bir rahatsız oluyor. Bir de onlar naylon dalıyor, sabah bir kalkıyorsun yüzün kıpkırmızı. Sanki Japon kolu da çok kıllı oluyormuş gibi, bir de kıllı kol yapmışlar utanmadan. Kudilo isimli yastık müşteriler uyumadan önce onları yumuşak iki koluyla sarıyor. Hmm. Yumuşacık böyle yumuş. Sırtında kaşıyor muymuş? Onun için fırça varmış Fahir. Böyle el şeklinde. Amasya'dan getirmişler oraya da. Ha, böyle hart hart kaşıyorsun. Onların soğuk. Ucuna ojede sürebiliyoruz değil mi hocam? Sürebilirsiniz. Artık o senin kendi tercihine ve zevkine kalmış. Efendim mesela bazı günlerde kırmızı oje kullanıyorum. Bazı gün beyaz. Efendim bazen French yapıyorum. Bazı modelleri var. Ucuna ponza taşı takabiliyorsun onu Fahir. O dehşet. Hart hart elinle tutuştursan diye. Çok güzel olur. Oo. Böyle bir hazır el olacak yani o sadece özellikle. Koşuyan bir el değil de biraz esnek olacak. Esnek bir el. Mesela cep telefonunu falan koyacaksın. Ne yapacaksın ondan sonra? Onu da tutacaksın abi. Onu da tutsan falan. Pis pis elini değdireceğine. Çünkü her gün o telefon nerelere koyuyor. Mikro pislik yani ama ona koyarsa şey gibi düşün. Kötü bir benzetme belki ama hani sigarada ağzı kullanıyorlar ya. Onun gibi düşün. Onun pisliğini bir derece o bir nebze olsun. Şu andaki önerimizi ben bir uzaktan bakarak değerlendirdim. Ellerimizi kullanmayalım. Sopalarla idare edelim gibi bir şey ortaya çıktı. Evet, teşekkür ediyoruz. Ver Fahir. Vereceğim. Vereyim. Veriyorum. Verdim. Gerçi Oktay tam vereceğim haberi verdiğin için şu anda ben pas hakkımı kullanıyorum. Evet, sıra sana geliyor bu durumda. Buyurun. Teşekkür ederim. Amerika'nın Boston kentinde 23 yaşındaki bir genç, sert mi bu haber ya? Nasıl? Sertse verme Oktay. Bir genç ben evde mi? Yaptığı bombayla hem aa, kendini hem kız arkadaşını asansörde havaya uçurmuş. Teşekkür ediyoruz. Başka ölüm ilanları sayfasına hemen geçelim. Bakalım tanıdıklar ya? Ölmüş mü? Ama bir şey olmamış, bir şey olmamış. Bir şey olmamış. Havaya hafif yaralı, evde yapıldığı için herhalde ha, çok etkili bir şey yapamamış. İlk bombasıymış. Bir insan niye bomba yapar ya? Evde değil mi? Hayır evde. Hayır, veya evde kek yap. Evde veya, hayır evde veya iş yerinde fark etmez. Şimdi, İş yerindeyse de şaşırır. Peynirli yumurta yapar abi. Terörist değilmiş yani. Değilmiş. Manyak salak. İşte ben de onun kızımı için. Kızımı etkilemeye çalışıyormuş. Yavrum birazdan senin bomba gibi geliyorum diye. Ona espri olsun diye belki de. Hani böyle pastanın içine yerleştirip belki hani böyle çizgi filmlerde falan. Asansörde oluyor. Mi patlamış dedin sen? Asansörde patlamış. Hocam asansörde ne yapıyorlarmış ya patlamış o. Bilmiyorum herhalde kalmış asansör. Herhalde. Asansörde kalınca bunlar bombayı patladı. En güzel şekilde patlatmışlar. İngiltere'de soygun yapan hırsızlar çaldıkları paraların seri numaralarının alındığını öğrenince. Öyle bir şey var mı ya? Bizim ülkemizde. Ya vardır muhakkak da kim paranın seri numarasına bakacak da nasıl işliyor? Dışarıda da nasıl işliyor onu da bilmiyorum yani. Filmlerde paranın seri numarası alındı. İyi. Sanki bakkal bakıyor mu seri numarasına? Doğru hocam bakmak ama lazım. Şöyle düşün. Bir de bakacağım belki da onu kafada nasıl tutacağım ben onu ya. Numarasını bilmem nesini. Kaç tane de orada rakam var yan yana gelmiş. Bir de başında seri A mıdır B midir E midir onları şey yapacağım diye. Seri numarası benim bildiğim bu rüşvet olayları var ya. Evet hocam. Onları ortaya çıkarmakta kullanılıyor işte. Seri numarası alınmış parayı benim biliyorsun. Benim bildiğim dediğim yani daha önce çıkıyor. Böyle bir rüşvet olayına adam mı karıştı? Gazetelerde okudum usta derken gazete. Olmadı. Evet adım karıştı. Yarın öbür gün usta gazetecimiz gelip sizi adım çıkar. Adım karıştı Mehmet diye yanlış yazılmış. Peki bir şey sormak istiyorum ben. Sor mesela sor. Bir banka soydunuz. İkiniz. Biz yaparız. İkiniz. Senede bir biz bir banka soyarız. Ve çok güzel maskeler düşündüm ben. Ne nedir düşündüm? Hocam? Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir Ninja plan. Turtles mı? Hayır. Sen Bülent Kayabaş maskesi, ben Rowan Atkinson maskesi. Oktay dışarıda erkek arabada ben bekle. Ben şeydeyim. Bir dakika, kimse de düşünmez şimdi kendine benzeyen adamın maskesini takıp bunu yapacağını. Var ya inanılmaz olacak. Süper fikir. Girdiniz. Girdik abi. Ama. Ey günler dedik. Türk lirası yok. Döviz hocam, var. Döviz yani alırız. Dolar mesela. Avru. Dolar. Mesela kaç dolar alıyorsunuz bankada? Ben hemen tezgahın üstüne çıkıp sakın kimse kahramanlık yapmaya kalkmasın. Paranız zaten güvence altında falan diye konuşmaya başlıyor. Ben de çünkü orada en gıcık olduğum tipe lanet olsun pis herif diye bir tane düğmeye bastığını zannettim. İşte bak falan. Planı bozan adam bu. Abi niye vuruyorsun elin adamına ya? Gıcık zaten, adamın tipi gıcık zaten abi. Zaten soymaya gidiyorsun bak, orayı. Hiç böyle filminde, konuşuyor. Hiç filminde. Robert De Niro her şeyi güzel güzel planlayıp tezgahın üstüne çıkıp bu konuşmayı yaparken filmin başında pis bir adam var. Aynı bu Fahir gibi. Ve o yüzden mahvoluyor adamın kariyeri. Ne kariyeri abiciğim ya? Doğru söylüyorum. Ne kariyeri ya? Ve acıdır ki Fahir bu filmi izlemeden böyle bir istek içinde bulunman daha acı Fahir. Bu bir kişilik göstergesidir. Bu yani leke testi gibi bir şey. Leke testi mi? Hani gösteriyorlar beyazlık ya, testi mi? Böyle bir leke gösteriyorlar sana. Ha orada bir bayan görüyorum diye. Her ha, böyle kağıtların üstüne psikolojide böyle yapılır ya. Tamam, anladım. Şimdi gelelim mi o zaman bir olayımıza? Tamam, bankayı soyuyoruz. Bankayı abi soydunuz. Tamam. Dövizi kaç lira dolar aldı? Ben adama vurmadım. 30-40 dolar bir para aldım. Tatlı sert bir vuruş yaptım adama. 100 doların üzerinde olsun. 300 dolar aldım. 300 dolar mı? Çılgın şeylerden bahsediyorsun. Ama 100'er dolar. Sen araba kullandığın için. Ben araba kullanmıyorum abi. Kim kullanıyor abi? Taksiyle mi gideceğiz? Taksi parası ayır oradan. Nasıl geldiniz oraya o zaman abi? Otobüsle. Gelirken acelemiz yok ki. Tamam, 300 dolar aldınız. Tamam. Şu çantaya doldur dediniz ve 3 tane yüzlük banknot olarak aldınız. Aa, tamam elimde mı? Elimde tüfek olacağını da cebime koy derim ben. Çantayı işte doldur. Oradan huylanırsın abi, cebine 50 adam sokar. Huylanır da mantıklı. Elinde çantayla çıkmadıktan sonra sizi nereden bilecekler dışarıdan görenler bankayı soyduğunuzu? Cüzdanı elimizdeki koydursana tüfekten anlayabilirler. Bırakırsınız içeriye, verin güvenliğe. Ama doğru da hocam. Girişte vesiyere bırakalım biz onu ya. Çünkü ben şöyle bir şey, yani 300 dolar için adam zaten kullanmaz o tüfeği diye düşünüyorum. Bırak. Ne diyecek abi? Nasılsa yakalanırlar diye. Şimdi neyse. Tamam, aldık paramızı. Meğerse bu Meksika'dayız şu anda. Dakikasında. Ha, Meksika'dasınız. Bu 3 tane yüzlük banknotun seri numarası alınmış. Evet. Kim almış abicim bu seri numara? Bana adam benim cebime koyarken. Bana başta vurdurmadığınız adam var ya. Orada. O terbiyesiz herif almadıysa gelin yüzüme tükürün arkadaş. Ben size söyleyeyim. Ondan sonra niye vurmadın? Öyle bir şey söylüyorsun ki tükürelim mi, tükürmeyelim mi? Karar veremiyorum. Evet tamam, alındı. Ama Türkiye'de olmamız lazım. Tamam Türkiye'ye, tamam, biz Türkiye'de. Meksika'ya kaçtık tamam, zaten. Siz bu biz niye Meksika'ya kaçtık abi? Ya. Adettendir. Adettendir. Bir soygun yapılınca bir Meksika'ya gidilir. Şimdi dolarları harcayamıyorsunuz ya, ne yapmanız lazım bunları? Bozdurmamız lazım. YTL'ye çevirmeniz lazım. Doğru mu? YTL'ye evet. Geliyorsunuz döviz bürosuna. Kim var döviz bürosunda? Bizim Yasin. Mustafa abi var. Hayır. Mustafa abinin ofis daha yakın ya. Hayır. Tunalı'da. Evet, tahminlerinize Vince Vaughn'a benzeyen bir adam, maskeli. Ben varım orada. Tamam. Ben de çünkü maske takmışım. Çünkü bana ihbar gelmiş. Ben de Fahir'e şey diyorum. Bak içeride hiç Vince Vaughn'a benzemeyen ama öyle davranmaya çalışan bir adam var. Bozmayalım. Hugh Grant biz gibi yaklaşalım derim. Benim yanımda bir tane A4 kağıdı var ama siz görmüyorsunuz. Çünkü kürsü. Tamam. Kürsü gibicisine. Aynı döviz bozu. Ve orada 3 tane seri numarası var. Tamam. Enteresandır. Bakalım bu 3 tane seri numara. Bir tane yüzlüğü. Hı-hı. Ondan sonra ben alıyorum. Birinci çinko diyorsun. Birinci çinko diyorum. O anda ne oluyor işte? Ben bağırıyorum. Yuhu, birinci çinko diye. Ya şimdi ben sen döviz biliyorsun diye tombalacıya geldi. Sistem böyle mi yani? Seri numarası alınan hiç şey. Hiç öyle anlamadım. Olduğunu zannetmiyorum. Çünkü paranın seri numarası hiçbir yere girilmiyor ki. Zaten aklı başında soyguncu da 3 tane yüzlük çalmıyor. Orada 1000 tane sayfa sayfa A4 olacaktır yani büyük ihtimalle. Eğer A4 teknolojisi kullanılıyorsa bu işte. Doğru. O zaman seri numaraları ne için yapılıyor yani? Birbiriyle karışmasın diye mi paralar? Büyük ihtimalle. Süper bir teknoloji sana ya. Biz ayrılan sürenin hayırlı burada sonuna geldik abicim. Çok teşekkür ediyorum. Neyin hayırlı olacağını da anlamış değilim ama. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.